NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 28 februari. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil advocaat Ines Wesky vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Het heeft de hoofdofficier van het landelijk parket gezegd in Nieuwsuur. Wesky was de advocaat van Ridwan Taghi en zou informatie van hem vanuit de gevangenis hebben gedeeld met de buitenwereld. Wesky was daarom ook al geschorst als advocaat. Toem wilde de zaak vorig jaar al voor de rechter brengen, maar toen kwam Wesky's verdediging met allerlei formele verweren. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak begint. Het stadsbestuur van Den Haag had er niet op gerekend dat de rellen tussen twee groepen Eritreërs zo'n anderhalve week geleden zo uit de hand zou lopen. Burgemeester Van Zanen schrijft op vragen van de gemeenteraad dat er rekening werd gehouden met kleine groepen die voor onrust konden zorgen. Maar uiteindelijk ging het om honderden relschoppers. Vandaag debatteert de Haagse gemeenteraad over de rellen. In Amerika zijn twee mannen schuldig bevonden aan de moord op Jam Master Jay, de DJ van hiphopformatie Run DMC. Hij werd in 2002 doodgeschoten door een gemaskerde man in een muziekstudio in New York. Lange tijd werd er geen vooruitgang geboekt in de zaak, tot 2020. Toen werden de peetzoon en een jeugdvriend van Jam Master Jay aangeklaagd. Ze zouden samen in drugs gehandeld hebben, waarbij Jam Master Jay de financiën regelde. Rechercheurs denken dat het drietal daar ruzie over heeft gekregen. Het is NEC gelukt om zich voor het eerst in 24 jaar weer te plaatsen in een bekerfinale. De club uit Nijmegen mag strijden voor de KNVB-beker. Na de winst op Cambuur. Het werd na verlenging 2-1. Tegenstander in de finale wordt Feyenoord of FC Groningen. Die twee clubs spelen donderdag tegen elkaar. Het weer vannacht in het westen wat regen bij een graad of 4. Landinwaarts kan het een paar graden vriezen en is kans op mist. De ochtend start dan vrij zonnig, later neemt de bewolking toe, maar het blijft wel droog bij uiteindelijk een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Levenshonger. Dat is wat de hoofdpersoon uit de nieuwe roman van mijn gast van vannacht voelt als hij naar de andere kant van de wereld is vertrokken. Een alles overheersende drang om de wereld om mij heen te zien, schrijft mijn gast. Er zoveel mogelijk van te proeven, om al mijn zintuigen ervoor open te stellen, zonder voorbehoud alles volledig te absorberen. Schrijver Murat Isik beschrijft deze honger en vannacht is hij mijn gast. Twee romans heeft hij al op zijn naam. Voor de eerste, Verloren Grond, ontving hij een bronzen uil, en voor de tweede, Wees Onzichtbaar, onder andere de Libris Literatuurprijs. En ook schreef hij in 2019 het Boekenweekgeschenk. En nu is zijn derde roman er, In de Mist van Golden Gate Park, waarin mijn gast het verhaal vertelt van Metin Mutlu, die op zijn 23e naar San Francisco gaat om te studeren en vastbesloten is zijn oude ik in Nederland achter te laten. Een boek over iemand met levenshonger is het dus, waarin alles door mijn gast zodanig is verwoord dat je de roman als vanzelf tegemoet treedt met leeshonger. Vastbesloten om net zoals de hoofdpersoon alles te zien, te proeven en zonder voorbehoud volledig te absorberen. Murat Isik is geboren in Izmir in 1977. Welkom. Dankjewel. Is het metinmutlu@hotmail.com of metin.mutlu@hotmail.com? Oeh, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb het niet onthuld, maar in het boek, hè? Nee. Er staat geen e-mailadres bij, nee. Maar dat is een van de eerste dingen die jouw hoofdpersoon Metin doet. Een mailadres aanmaken voor hij naar San Francisco gaat. Ja, wel iets eerder inderdaad, een paar jaar daarvoor. En dan krijgt hij hulp bij van een vriend, een goede vriend, Kaya. En die zegt van, maak een e-mailadres aan. Dan kunnen we elkaar mailen als ik in het buitenland zit. En dat is, ja, geeft aanleiding tot hele lange mailwisselingen met Kaya. En die monden uit in korte verhalen die Metin schrijft, de hoofdpersoon. Ja, en op een gegeven moment niet alleen naar zijn vriend, maar naar iedereen. Ja. Jij hebt ook zo'n podium voor jezelf aangemaakt in die tijd, toen we allemaal mailadressen aanmaakten. Klopt. En ik vond het heel bijzonder. Het was, ik denk, in het jaar 96 of 97 dat ik voor het eerst mailde. En ik dacht, hey, ik heb ineens een publiek. Ik kan mijn verhalen toesturen, ongevraagd. En dat vond ik heel fijn. En het was voor mij ook, ik begon ook te corresponderen met dames in Australië en in Zweden. Maar ook met vrienden die studeerden aan de universiteit. Dames die ik kende al? Die ik via chat had ontmoet. Of via een fanclub van Bon Jovi. Ja. Waarom niet, ja. Ja, en... Maar dat was wel voor mij belangrijk voor het schrijven. Ik had ineens een reden om te gaan schrijven. Ik had een publiek. En dat is wel heel fijn. Ik ga niet het hele uur zeggen van had jij dit ook en was het hetzelfde als. Maar één ding is natuurlijk wel duidelijk. Jij bent in 2001 net als de hoofdpersoon naar San Francisco gegaan. Ja, klopt. En volgens mij heb je daar een liefde voor die stad opgedaan die niet over is gegaan. Ja, nee, echt. Ik ben van die stad gaan houden, San Francisco. En, kan je uitleggen voor iemand die daar nog nooit geweest is, wat voor stad is het? Ja, het is een heel bijzondere stad. Eigenlijk heel on-Amerikaans. Het is een hele Europese stad met een bijzondere ligging. Het ligt aan de Gouden Poort, de Golden Gate. Het is aan een baai. En een stad vol heuvels met een heel bekende brug, de Golden Gate Bridge. En, maar ook met een heel eigen cultuur. Heel links, heel vrij, liberaal en ook tolerant richting minderheden, drugs, maar ook verschillende seksuele voorkeuren. En ja, je kunt daar op straat blowen. Je hebt daar allerlei parades voor BDSM. En het is een hele vrije stad. En het is nu wel, ik denk, iets anders. Want omdat het, ja, er is een soort leegloop gaande nu. Maar in die tijd, en zeker ook daarvoor, met Flower Power tijd, The Summer of Love. Heel veel muziek kwam uit San Francisco. En heel veel artiesten die daar heen trokken voor inspiratie, vrijheid. Wist jij dit allemaal? Nee. Heb je het gewoon geprikt op de kaart van nou dan maar naar San Francisco? Ja, ik had geen idee. Ik dacht eerst... Ik dacht eerst in Nieuw-Zeeland, zo ver mogelijk. Ik wilde heel ver weggaan. Ik wilde echt in een ver continent studeren. En het werd Amerika. Toen dacht ik wel van, dan moet het wel een bekende stad zijn. Een mooie stad. En toen kwam San Francisco in beeld. Hoewel ze geen rechtenfaculteit hebben. Ja, want je ging als uitwisselingsstudent. Ja, precies. En, maar ik kon daar een paar vakken internationaal strafrecht doen. En dat was mijn ingang op de universiteit. En toen ik daar was, zag ik ook, je kunt er ook creative writing doen. En US Foreign Policy. Dus ik dacht, hey, dat is leuk. Even iets anders. En dus ik vond het een hele fijne universiteit. En ook heel veel bijzondere vakken. Maar vooral ook een hele exchange student gemeenschap. Veel uitwisselingsstudenten uit alle windrichtingen. En een hele... fijne en warme tijd. Is het ook een inspirerende stad? Want ik las dat jij in 2008, toen je er weer eens was geweest... dat je op de terugweg, op de terugvlucht... je synopsis voor je eerste roman ging schrijven. Mm. En toen dacht ik, heb je daar dan de inspiratie op gedaan? Werkt het zo in die stad? Beginnen er dingen te stromen? Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat tijdens reizen sowieso je in een andere mood komt... En je bent onderweg, je vliegt. En we hebben toen ook een treinreis gemaakt in 2008. En je hebt heel veel denktijd, maar ook heel veel leestijd. En ik maakte ook aantekeningen. Maar ik was heel bewust bezig met inderdaad een verhaalidee. Ik wilde beginnen aan mijn roman. Ik had al research gedaan, ik had mijn ouders geïnterviewd. En ik moest het verhaal even te pakken krijgen. Welk verhaal ga ik vertellen? En dus ik liep ermee rond... En inderdaad, de vlucht van San Francisco naar Amsterdam. Ergens midden boven de Atlantische Oceaan... heb ik de synopsis geschreven voor mijn debuutroman. Maar ik denk sowieso dat reizen heel inspirerend is. Dat een soort van ruimte vrijkomt in je hoofd. Weg van het dagelijkse. Ja, precies. Weg van het dagelijkse, van de sleur, van je werk... van een kantoorbaan die tijd nog. En dat er heel veel ruimte vrijkomt. En heel veel ook, ook een soort van... drang. Een drang om iets te maken. Een drang om iets te creëren. En zodoende. Ja, ik snap het. Ja. Zullen we naar Mattien gaan? Want Mattien is ook een rechtenstudent. Gaat naar San Francisco. En hij wil als volwassen en wereldse man terugkeren. Ja. Dat is nogal een ambitie. Is het ook. Wat voor man is hij? Of misschien is hij daarvoor nog een jongen. Wat voor jongen is het? Ja, het is een jongen die... vrij bedeesd en verlegen was op de middelbare school. Werd schoonmaker genoemd. Waarom werd hij de schoonmaker genoemd? Nou ja, hij zat, ik denk door zijn Turkse achtergrond. En komende uit de Bijlmer ging hij naar een middelbare school in Zuidoost. Waar er toch een ander soort klimaat heerste. Andere sociale klasse, laagbouw en geen flats. Groot verschil. En hij had geen merkschoenen, geen merkkleding. De andere jongens wel. En de enige Bijlmerjongen en een Turkse achtergrond. Nou ja, dan ben je al snel doelwit. Ja. Dan ben je schoonmaker. Hè? Dus dat was wel pittig voor Bettin. Van een positie van buitenstaander, buitenbeentje, naar iemand die op de universiteit wel wordt opgenomen door een vriendengroep. Vrienden die een paar jaar ouder zijn, maar wel in een bepaalde rol, iets passievere rol van toehoorder. Een luisterend oor voor vrienden. En dus een weinig dynamische rol. Dus met Metin kan je altijd zo lekker praten. Ja, en mensen konden tegen hem aanpraten. En hij luisterde heel fijn en stelde ook vragen. En hij dacht op een gegeven moment van, na een paar jaar, dit gaat wringen. Want op een gegeven moment wil je jezelf laten zien. Nou, precies. En hij denkt, ik ben meer dan dit. Je bent ook niet echt aantrekkelijk voor vrouwen als je alleen maar lief en aardig bent. Nee, je bent een teddybeer en een teddybeer is niet geil, schrijf je. Ja, teddybeer is niet sexy, niet geil, inderdaad. Maar goed, hij voelt, ik moet weg. Dat voelt hij, ik moet veranderen. En ik heb één kans, nog voor ik afstudeer. En dat is een uitwisselingsprogramma. Zo ver mogelijk, weg van vrienden, van familie. En daar mezelf opnieuw uitvinden. Een soort reset eigenlijk. En daar proberen toch iemand te worden die daadkrachtig is. Een wereldse man. En die ook iets te vertellen heeft. Denk je dat daarvoor een ander decor nodig is? Dat je dat niet kan waar je al bent? Ja, dat is lastig. Omdat je in zo'n rol groeit. Of misschien wel vastgroeit in zo'n rol. Ik vind het wel herkenbaar, want ik zat zelf ook in zo'n vriendengroep. En ik merk dat het heel lastig is om dan in die groep, die bestaande groep, te veranderen. Er zijn allerlei codes en omgangsvormen en leiders in een groep. En ik denk überhaupt dat mensen het wel eens moeilijk vinden als andere mensen veranderen. Nou ja, precies. Dat is ook waar. En ik denk een verhuizing helpt wel. Een andere stad of een andere universiteit. Nieuwe omgeving. En het geval van Metin was dat toch wel heel rigoureus. 9000 kilometer verder in San Francisco. En het helpt als een malle, want daar is hij meteen de cool guy uit Amsterdam. Ja, en dat is heel opvallend. Omdat hij merkt, als ik het woord Amsterdam laat vallen, ik kom uit Amsterdam, dat iedereen denkt, wauw, Amsterdam. En zo cool. En hij heeft ineens een heel andere status. Ja, in San Francisco. Het verrast hem ook. Ja, het overvalt hem. Het verrast hem. En het straalt op hem af. Op een manier die hij niet verwacht had. En het doet hem goed. Hij is ineens een van de populaire gasten in die groep uitwisselingsstudenten. En hij is ook vastberaden natuurlijk. Hij wil ook zelf laten zien en gezien worden. Naar voren treden. Ook verhalen vertellen. Dus dat is een hele goede wisselwerking met die mensen daar. Ja, en het is ook een uitstel van zijn lot. Want hij studeert rechten. Hij zal jurist worden. Maar dat past helemaal niet bij hem. Want je schrijft, rechten leek de eerste jaren mijn denkvermogen te blokkeren, want het dwong mij te denken in verstikkende kaders en benauwende concepten, waardoor ik me onvrij voelde. En wat misschien nog erger was, het maakte niets in mij los behalve mismoedigheid, afkeer en zelftwijfel. Dat wordt een fijne carrière. Ja, en Metin denkt ook van, jeetje, dat lot wacht mij. Hè? Een lot als jurist op een kantoor en hij ziet er enorm tegenop. Waarom is hij rechten gaan studeren? Nou ja, een advies van zijn vader. Waarom doe je geen rechten? Goede studie. Zul je later jurist worden of advocaat, nog beter. Dan zul je veel geld verdienen. Heb je een bepaalde status. Hoe werkt dat met adviezen van zijn vader? Want adviezen kan je natuurlijk ook naast je neerleggen. Bedankt, pap. Klopt. En, nou ja, ik denk bedankt, pap, maar ik wil schrijver worden. Ja, ik denk wat hier ook een rol speelt. Toch kind van migranten en de behoefte om je ouders te pleasen, om hun droom te verwezenlijken. Niet denken aan je eigen dromen, je eigen doelen. Maar denken, eerst maar eens die wens aan mijn ouders vervullen. En dan zie ik wel. En ik had ook heel erg die mindset, ik zie wel. En eerst maar eens dit doen. En dan kijken we hoe het gaat. En Metter is een jongen die op dat moment niet veel zelfvertrouwen heeft. Niet weet of hij het in zich heeft om te schrijven. Of op dat niveau te schrijven. En ook iemand die het gewoon moeilijk vindt om voor zichzelf te kiezen. Nou ja, precies. Want ik denk dat autonomie ook een thema is in het boek. Of het gebrek aan autonomie, dat is het startpunt. En het besluit om te gaan vertrekken naar San Francisco is het meest autonome dat hij ooit gedaan heeft. En dat zet heel veel dingen in werking. Die levenshonger waar je naar verwees in het begin, in de intro. Maar ook inderdaad toch de ambitie om te onderzoeken of er een schrijver in hem schuilt. Of hij talent daarvoor heeft. En dat doet hij dus bij Creative Writing. En voor het eerst kan hij ook dat echt onderzoeken. Heeft hij ook, is in een omgeving met gelijkgestemde jonge mensen die ook willen schrijven. Niet alleen maar die droge juristen. Nou ja, precies. Die ook niet graag die korte verhalen laat van Metin. Dus nu komt hij echt in een omgeving die heel stimulerend is. En dat hij ook feedback krijgt op zijn verhalen. Dus ja, dat is eigenlijk heel fijn voor hem. Daarmee toch komt hij dichterbij. In ieder geval het pad dat hij zelf wil bewandelen, heimelijk. En hij wordt verliefd. Ja. Ja, hij ontmoet bij Creative Writing, ontmoet die Joan Springfield. En wat mysterieuze. Je begint meteen te glimlachen. Ja, nee. Klopt. Het is, ben jij tijdens het schrijven misschien ook een beetje verliefd geworden op Joan Springfield? Ja, ik moet bekennen dat zij is wel een van de personages die iets in mij losmaakte. En toch een bijzonder personage. Iemand die zich heel erg, heel weerbarstig was. Een beetje nukkig en eigenlijk de poorten gesloten hield. Sorry dat ik je onderbreek, maar hoe het kan dat een karakter dat jij zelf bedenkt toch de deur dicht houdt voor je? Ja, dat is een goede vraag. En dat is heel moeilijk uit te leggen. En het gebeurt heel erg ook vanuit het onderbewuste. En het contact maken met een personage. Met sommigen ging het heel makkelijk. De huisgenoot van Metin. Hij woont in Blake Street. Heeft 3 Amerikaanse huisgenoten. Dat was vrij helder voor mij. Maar Joan is een veel complexer karakter. En heeft ook een geschiedenis die op haar drukt. En ik merkte meteen, dat van alles zit haar dwars. Maar wat? Dus ik moest echt dichterbij komen. Ik moest Metin naar haar toe sturen. En nou ja, pas toen Metin bij haar thuis kwam, en ik daardoor ook. Want als schrijvende, ik leerde als schrijvende de personages kennen. Dus het eerste jaar, anderhalf jaar gebruikte ik voor het leren kennen van de personages. Dus toen ik bij haar thuis kwam met Metin, zo voelde dat. En ik haar kamer zag en haar spullen, haar boeken en de foto's. Toen begreep ik haar beter. En toen ging ze ook zitten en vertelde haar verhaal aan Metin. Haar familieverhaal. Ja, en toen vanaf dat moment viel het op zijn plek. En kwamen ze ook dichter bij elkaar. Dus, en begreep ik haar ook beter. Dus dat was wel een bijzonder moment tijdens het schrijven. Dat Joan zich openstelde. Zo voelde dat. En, naar jou? Naar mij ook, als schepper inderdaad. Klinkt een beetje vaag, ik weet het. Maar zo voelde dat heel sterk voor mij. En dat is een van die momenten tijdens het schrijven. Het klinkt bijna een beetje alsof jouw karakters de diensten uitmaken. Want jij kan ze jij kan er wel leven in blazen, maar daarna hebben ze hun eigen wil. Ja, en ik wil dat ook wel hoor. Bij sommige personages wil ik ook hun kracht voelen. En hun drijfveren voelen. Ik ben ook een schrijver die heel intuïtief schrijft. En ik heb geen schema's aan de muur hangen van dit gaat er gebeuren in het volgende hoofdstuk. Heel intuïtief. En ik onderzoek ook. En ik sta ingevingen toe. En ja, en dat levert heel veel tekst op. Maar binnen die tekst, binnen al dat materiaal ontstaat ook het verhaal en ontstaan de personages. En sommige personages hebben een bepaalde kracht, een bepaalde oerkracht, die ik soms moet trotseren en dan weer ook moet toestaan. Ja, dan ontstaat er iets. En dat is bijzonder. Dat is ook het avontuur van het schrijven. Dat het tijdens het proces ontstaat en het ook mij verrast, ook mij overvalt, dat het echt een avontuur is. Wat ik een beetje dacht bij Joan, of althans eigenlijk meer bij Metin, die zo ontzettend verliefd op haar is, maar Nou ja, zij geeft hem kruimeltjes. En dan neemt hij genoegen mee. Ja, hij is heel... Hij neemt de tijd. En zij is ook iemand die nou ja, een beetje afstoot en dan weer aantrekt. En wat ik al zei, nukkig. En Metin die merkt dat. En denkt ook van, dit vereist een andere aanpak. En ik moet geduldig zijn. Hij is heel geduldig. Misschien wel te geduldig. Maar toch komt hij wel langzaam dichterbij. En stelt zichzelf open voor hem. Maar het is... Ja, ze is grillig. En hij neemt er genoegen mee. Hij neemt er genoegen mee, hoewel er ook een soort spanning ontstaat tussen beiden. Hij begint aarzelend, maar hij laat wel zichzelf steeds meer zien. Beseft ook van, ik moet nu iets anders doen. Er is iets anders van mij gevraagd. Dus er is een spanning tussen beiden. En hij probeert dichterbij te komen en het is... Ja, het is niet makkelijk voor hem. Ze daagt hem behoorlijk uit. Maar het is echt afstoot en aantrekken, dat spel. Ja. Wat ook voor spanning zorgt, ondanks de 9000 kilometer... zijn de familiebanden van Metin. Ja. Er komt een dag, dan begint dat weer te trekken, dat gezin. Waar hij uit vandaan is, nou ja, zou je zeggen, gevlucht... Nou ja, het is inderdaad... Ja, Hij heeft het front verlaten. Hij heeft het front verlaten, inderdaad. Het front dat hij vormde met zijn moeder en zus tegen zijn vader. En hij wil nu echt voor het eerst zijn eigen leven leiden. Woont ook op zichzelf voor het eerst. En als er op een gegeven moment ook mails komen van het thuisfront... van zijn zus over ontwikkelingen aan het thuisfront... Ja, dat noem je een tijdbom. Ja. Op een ochtend in november ontving ik een tijdbom die ik niet kon demonteren. De tijdbom bracht de angst en het gevoel van machteloosheid... die mij zo lang gegijzeld hadden gehouden, terug in mijn leven. Want hij krijgt een mail waarin staat... maar waar ik je eigenlijk over mail... Baba wil terugkeren naar huis. Ja. En dat voelt aan als een tijdbom inderdaad. Want wat gebeurt er als Baba terug zou keren naar huis? Nou ja, Baba symboliseert natuurlijk het gevaar. De onvoorspelbaarheid. En Baba is iemand die nou ja, het gezin lang heeft getyranniseerd. Is een gewelddadig iemand. En Metin denkt, maar als hij terugkeert... dan ontstaat er weer een turbulente situatie. Ontstaan er weer problemen. En ik zit hier, in San Francisco. Dus dat brengt heel veel onrust teweeg. En tegelijkertijd denkt hij ook van... maar dit nu is het mijn tijd. Ik zit hier en ik wil dit leven ook beschermen. Dit leven hier met de uitwisselingsstudenten, met Joan, met zijn huisgenoten. En zij probeert ook... Er is opeens levensvreugde voor hem. Ja. En dat staat, nou ja, en dan is daar die tijdbom. Ja, en dat conflicteert met elkaar. En hij wil echt van het leven genieten. Hij heeft die levenshonger die gestild moet worden. En dus hij keert zich wel af van het thuisfront. En denkt ook van, ik kan niets doen. Ik ben nu hier. En ik wil ook hier zijn. En eigenlijk kiest hij voor San Francisco. En dat leven daar. Maar goed, je kunt wel 9000 kilometer verder ergens neerstrijken. Op een kamertje in Blake Street. De klauw van het gezin weet je te vinden. En die zal zich in je nek slaan. Maar dat zit natuurlijk niet in de kilometers. Nee, ja, goed. Je kunt bellen, je kunt mailen. Ik denk dat het meer in je hoofd zit. De afstand die je hebt tot je familie. En je autonomie daarin. Dat ook. Want familie zit ook in je. Je bent zo lang... Heeft hij dat front gevormd met zijn zus en moeder? Het is ook een soort loyaliteitsconflict. Ook een innerlijk conflict. Ja, dat gaat ook weer. Mag je een leven voor jezelf maken? Mag je voor jezelf kiezen? Precies, precies. Hij heeft het nooit gedaan. Hij is nooit echt autonoom geweest. En nu wel. Maar ja, nu moet hij ook dat leven zien te beschermen. En toch iets doen wat hij nooit eerder gedaan heeft. Namelijk voor zichzelf kiezen en zich afwenden van wat daar gebeurt. Wat natuurlijk heel onveilig voelt. En ook gevoelens van angst teweeg brengt. En toch wil hij dat. Wil hij zich afwenden en zegt hij ook... gaat hij het voor zichzelf goed praten van... ik kan niets doen, ik ben nu hier, ik hoor hier te zijn. Maar goed, die spanning loopt wel op. Misschien niet te veel spoilen, denk ik. Nee. Kon jij in die tijd een beetje voor jezelf kiezen? Hoe was het om... Je bent daar eens een jaar geweest. Hoe was het om terug te keren? Ruim een half jaar. Oh. Terugkeren was lastig. Hoewel ik ook wel heimwee had, moet ik zeggen, op een gegeven moment. Maar thuiskomen was wel lastig, omdat ik weer terugkeerde in een oude situatie. Ik ging weer thuis wonen, bij mijn ouders. En wegvrijheid. Wegvrijheid, hoewel ik niet... Ik voelde me niet onvrij, maar je bent toch terug in een bepaalde dynamiek. En bij mijn vader, die toch iemand was die... voor zichzelf leefde, weinig rekening hield met ons. Dus ik dacht, en eenmaal vrij, als je eenmaal... Als je daar eenmaal aan geroken hebt? Nou ja, precies, eenmaal de kooi verlaten hebt, de vogelkooi, en je keert terug. Dat is heel lastig om dan weer in die kooi te gaan. Dus ik wist meteen al van, nee, ik moet weg. Ik moet mijn eigen ruimte vinden, mijn eigen appartement. En jouw oplossing was om te gaan werken als jurist. Ja. Dus wat op zich dan... Nou ja, dan kies je voor een ander soort kooi. Ja, nou ja, kijk, ik was natuurlijk toen bijna afgestudeerd. En op een gegeven moment, ja, het logische vervolg is dan gaan werken als jurist. Stabiel inkomen en dan kun je ook een appartement vinden. En nou ja, zo geschiedde. Alleen ja, dat is natuurlijk niet het pad dat ik... heimelijk had ik een ander pad voor ogen. Maar goed, op je 24ste... Ja, als schrijver aan het werk gaan of roman schrijven, is natuurlijk erg lastig. Dus ik wist wel, ik moet wel, nou ja, heb je mijn studie ook verzilveren of inzetten. Ik moet al die kennis, al die theoretische kennis moet ik ook inzetten. Ja, als ja, dat kan ook gewoon heel simpel zijn. Je wil op jezelf wonen, dus heb je geld nodig, dus heb je een baan nodig. Precies. En om nou meteen van je boeken te gaan leven, terwijl je nog nooit iets... Nee, dat gaat niet. Dat kan niet. Dus het was wel een... Ja, een weloverwogen besluit. Alleen, ik kwam er wel na een jaar achter of binnen een jaar achter van... Nee, dit is het niet. Maar voelt het dan als een kooi? Niet meteen, omdat het ook wel spannend is. Je hebt ineens allemaal collega's, je werkt op kantoor, je leert van alles. En je hebt ook daar vrienden. En het is ook gezellig. De vrijdagmiddagborrel is leuk. Dus het waren ook allemaal jonge mensen die ook, net als ik, pas begonnen met werken. Alleen ik wist wel, die dossiers. Weet je, ik dacht, nee, dit ga ik niet heel lang volhouden. Er moet meer zijn dan dit. En ik wist al, weet je wel, vanuit San Francisco, creative writing. Nou, ik wist wel, daar zit iets. En ik moet aan dat talent gaan schaven. En binnen een jaar dacht ik, nee, ik moet een cursus doen. Creatief schrijven in Utrecht op de hogeschool. En als ik echt talent heb, wordt het daar onderkend. Dan wordt dat opgemerkt door de docent. En dat gebeurde ook gelukkig. Ik deed een cursus 10 weken lang creatief schrijven. Donderdagavond van 7 tot 10. Dus na het werk naar Utrecht. En mijn eindverhaal werd omhoog gehouden. Voel je dan ook, hier hoor ik? Ja, ik dacht wel vrij snel van, ja, dit is Je laat een van de huisgenoten, Ryan, dus een van de huisgenoten van met die, laat je zeggen van, ik heb altijd geleerd dat je een schrijver bent of niet. Je wordt geboren als schrijver, zoals je wordt geboren als een ondernemer of een kooivechter. Het is een roeping. Ja. Voel jij dat zelf ook zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je wel geboren wordt als schrijver. Ik denk wel dat iedereen beter kan leren schrijven op een schrijfcursus. Dat je echt wel technieken kunt aanleren en echt beter en vloeiender kunt schrijven. Maar kun je ook een verhaal vertellen? Heb je een verhaal in je? Heb je iets te vertellen? Kun je vertellen? Dat moet wel denk ik in je zitten. Dus ik voelde wel dat ik het in me had. Alleen, ja, moet het er wel ook onderkend worden. Moet het ook, iemand moet het zien. Iemand moet het zien en ook benoemen. Het liefst een deskundig iemand. Niet een vriend of een studiegenoot, maar echt een docent creatief schrijven. Die zelf ook schrijft. En die zei ook van, laat me een eindverhaal. En die zei van, ja, jij komt er wel. Dat was eind 2004. En dat moest ik horen van zo iemand. En ik heb het opgeslagen. En op dat moment nam ik het besluit. En nu ga ik 100% voor het schrijven. Ik ga een roman schrijven. Maar ik nam er wel de tijd voor. Perfectionist. Ja, ik begrijp dat je toen ook gewoon heel veel bent gaan lezen. Ja, heel veel gaan lezen. Als toch met een andere blik dan eerst. meer als schrijver. Proberen achter het verhaal te kijken, de structuur te zien. Hoe las je dan eerst? Want jij laat een ander karakter, waar we het straks nog even over gaan hebben, David Foster Wallace, een bestaand iemand, een schrijver. Die laat jij zeggen, waar ik op doel is dat we in essentie lezen om niet eenzaam te zijn. Om precies die reden begon ik al heel jong te lezen. Had jij dat ook? Ik denk het wel, maar niet bewust van, oh, ik ben eenzaam, dus ga ik lezen. Maar ik vond wel iets in het lezen als kind, als zesjarige. Maar hij zegt, je gaat een relatie aan met een boek. Ja, dat gebeurt wel. Daar ben ik het wel mee eens. Omdat je inspant. Je doet een inspanning met het lezen. Precies. En je verbeelding spreek je aan. Ja, je gaat een dialoog aan met de schrijver. Dus heb je een relatie, ben je even niet eenzaam. Ja, ik denk wel dat het klopt, hoor. En hoewel natuurlijk als kind doe je dat onbewust. Maar je vindt iets in het lezen. Het schenkt je een bepaald genot. Het is een wereld die je betreedt. Een wereld waar jij alleen zit met die personages. Het is een hele rijke wereld waarin alles kan gebeuren. Dus ik ben daar wel mee eens. Of is het even vluchten in die wereld, dus dan niet je eigen eenzaamheid hoeven voelen? Ik denk dat het wel voor sommige mensen geldt. Ik heb nooit om die reden gelezen, denk ik, om niet eenzaam te zijn. En zeker later niet, toen ik wilde schrijven zelf. Las ik echt met het doel van leren. Om te leren van Marquez, van Hermans en van Coetzé. Hoe doen zij het? En hoe hoog ligt de lat? Nou, die ligt behoorlijk hoog. Kan je een goede schrijver worden zonder te lezen? Ik denk het niet, nee. Ik geloof daar niet in. Ik denk wel dat, ik zou misschien wel een memoir kunnen schrijven. Of je eigen verhaal. Je eigen verhaal boeiend kunnen vertellen, één keertje inderdaad. En, maar je moet echt, ik denk gelezen hebben. En ook weten wat er is verteld al in de literatuur. En het is ook voeding. Het voedt je ook. Op vele manieren. Niet alleen op taalgebied of taalvirtualiteit. Maar ook alle grote thema's. Het geeft een bepaalde diepte aan je ideeën. Het maakt je ook wijzer, denk ik. Het is mensenkennis. Nee, dus ik denk wel dat je van lezen moet houden. En veel gelezen moet hebben om te kunnen schrijven. Om een roman te schrijven, denk ik. Ja. Ik ga tussendoor even de luisteraars die mijn eerdere introductie niet hebben gehoord nog even vertellen wie er naast mij zit deze nacht. Dat is Murat Isik. En Murat is dus schrijver en lezer. Twee romans. Hij had al op zijn naam. Verloren Grond en Wees Onzichtbaar, waarvoor hij onder andere de Libris Literatuurprijs won. Schreef ook in 2019 het Boekenweekgeschenk. En tussen ons in ligt nu zijn derde roman, In de Mist van Golden Gate Park, waarin mijn gast het verhaal vertelt van Metin Mudlu, die op zijn 24e naar San Francisco gaat om te studeren en om zijn oude ik in Nederland achter te laten. Ja, je zei net al in een bijzin, ik kreeg een soort fiat van de docent Creative Writing in Utrecht in 2004. Mm-hmm. Nou, we hoorden net in 2008 op de terugweg in het vliegtuig de synopsis van je eerste roman. Ja. En wanneer lag je in de winkel? 2012. Dus ik heb er 4 jaar aan gewerkt. Inclusief ook research. En dan deze 6 jaar. En aan In de Mist van Golden Gate Park inderdaad 6 jaar. En die, wat is dat dan? Perfectionisme? Ja, ik denk deels perfectionisme. En ook het feit dat mijn oerversies van mijn romans vrij dik zijn. Het zijn heel, heel veel woorden. Ja, deze is dus In de Mist is 670 woorden. Maar ik begreep, het waren er eerst 670 pagina's. Het mm-hmm. waren eerst 1700 pagina's. Ja, klopt. Dus ik moest enorm gaan indikken. Dat is bijna 3 keer zoveel. Ja. En maar wat schrijf je dan? Wat heb ik gemist? Heel veel verhaallijnen zijn er uitgehaald. Bijpersonages. Die inderdaad toch het verhaal ophielden. Toch de vaart eruit haalden. En niet relevant genoeg waren. En ik merkte ook in het begin, vooral het eerste jaar, eerste 2 jaar. Het maakte zoveel los in mij. Schrijven over San Francisco, over Amerika. En ik kon ineens alle registers opentrekken. Voor het eerst in mijn schrijverschap. Alle registers opentrekken, want alles kon ineens. Een volwassen hoofdpersoon in een land ja, in het land van de vrijheid. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Precies, ik kon de hele geschiedenis bij betrekken. En California, San Francisco. En ik dacht, wauw. En ik ging research doen. Ik had zoveel materiaal. En dat leverde ook heel veel tekst op. En ik dacht op een gegeven moment van, nee, ik moet me echt concentreren op Mittin, op Joan, op het verhaal dat ik wil vertellen. Anders raak ik er ondergesneeuwd. En kan je dan zelf schrappen? Ja, dat doe ik zelf. Ik wil ook niet mijn redacteur aandoen om zoveel te moeten lezen dat het niet relevant is voor de eindversie. Dus ik heb zelf heel veel geschrapt bij het redigeren van de eerste versie naar de tweede versie. En is dat dan een beetje afscheid nemen? Want er zitten natuurlijk ook karakters in die je hebt, nou ja, waar je leven in hebt geblazen. Ja, een paar inderdaad. En ook een paar verhaallijnen, een paar hoofdstukken die echt gesneuveld zijn. Ja, het is van tevoren denk je, oh, zonde van dat ene hoofdstuk. En maar eenmaal die knop om. En als je denkt van schrappen, als je in die modus zit, dan ben je ook heel rigoureus. Dus ik heel rigoureus en ben ik ook heel streng. En dan klaart het ook van op. Ja, en dat merk je ook. Het klaart het van op, het krijgt meer lucht, meer licht en meer vaart. En dus als je het zo bekijkt, denk je, ah, fijn, weer, nou ja, weer 20 pagina's verwijderd. En nu voorwaarts en nog meer schrappen. En als je met die insteek te werk gaat, dan lucht het op. Ja, en schiet het ook op, denk ik. Hoewel het toch wel, nou ja, het is wel 3-4 maanden werk, dat zo'n redigeerronde. Dus maar het is alles voor het verhaal, denk ik. Het verhaal moet vloeien, zeker met zo'n dik boek. Ja, het moet niet verzanden in onnodige beschrijvingen of bijpersonages zonder echte functie voor het verhaal. Dus zo doen we. Je beschrijft in jouw boek een ander boek. Dat is Infinite Jest van David Foster Wallace. En dat is misschien wel een boek wat een beetje verzand in te veel en te groot. En je zegt erover, Infinite Jest was vervaardigd van een ondoordringbaar soort gesteente. Het was een fort van honderden gestaalde en dikbedrukte pagina's zonder alinea's. En daaromheen had Wallace telkens weer andere, zo mogelijk nog steviger en hogere forten gebouwd, als om de lezer weg te houden van het verhaal dat hij werkelijk trachtte te vertellen. Waarom verdient een man, zo'n man die zoiets schrijft, een plek in jouw boek? Ja, omdat David Foster Wallace een heel, nou ja, fascinerende schrijver was. Een boeiende man. Waarom? En hij was in die tijd, het is 2001, was hij de stem van een nieuwe generatie in de literatuur in Amerika. En werd als een genie gezien door allerlei critici. New York Times, The New Yorker. En hij had ook het genre, het essay-genre had hij vernieuwd met hele lange essays, heel wijdlopig, met slang, met humor. Maar hij schrijft ook een roman met honderden pagina's voetnoten. Ja, ja, en daarvoor kun je zeggen, misschien is het een beetje aanstellerig. En hij zei ook van, ik wilde een ingewikkeld boek schrijven. Ik wilde, maar wel de lezer boeien, dat zei hij er ook bij trouwens. Maar zijn primaire doel was een ingewikkeld boek. En ja, en hij wilde denk ik ook de Great American Novel schrijven. En hij studeerde zelf, deed meerdere studies, maar hij was behoorlijk thuis natuurlijk in de literatuur. Hij wist wat hij deed. Hij ging echt en mikte hoog. Hij legde de lat hoog, al heel ambitieus. Dus zijn ambitie spreekt me aan, denk ik. En ook de persoon Wallace met die essays die ik heel mooi vind. En ja, het raakt, het, ja, ik weet, het raakte iets in mij. En omdat hij ook, nou ja, toch de stem van een generatie is. En ik wilde ook iets zeggen over de Amerikaanse cultuur, de literatuur. En hoe Mittin zich verhoudt tot die literatuur, tot die Amerikaanse schrijvers. En David Foster Wallace was daarvoor de aangewezen persoon. En ik vond het ook leuk om tot leven te wekken. Heb jij dat wel eens dat je denkt, nou, ik ga nu echt een heel moeilijk boek schrijven? Lekker ondoordringbaar. Laat die lezer maar werken. In de tijd van ontlezing is dat natuurlijk een hele riskante onderneming. Tegelijkertijd, ik wil ook de lezer uitdagen. Ik wil hem aan het denken zetten. Maar ik wil hem ook meeslepen. En ik wil hem overdonderen. En ik wil hem in een wereld onderdompelen die niet meer bestaat, denk ik. 2001, hè, echt een kantelmoment in de geschiedenis. Net na het millennium, met 9-11, met de opkomst van het internet en Apple, Amazon, de EU, nou goed, you name it. Het was een belangrijke tijd in de wereldgeschiedenis. Dus ik wilde vooral de lezer meeslepen, maar ik vind wel, een boek mag uitdagen. Maar een boek moet niet... Een fort worden. Nou, het moet niet verzanden in eindeloze beschrijvingen van bijvoorbeeld een object. En dat vanuit verschillende hoeken. En dat het heel technisch wordt. En dat het een soort van, bijna een soort gimmick wordt. Of een kijk eens wat ik kan. Nou ja, precies. En op een gegeven moment is dat een kunstje. Kijk eens wat ik kan. En ik kan hele lange zinnen maken. En ik gebruik geen alinea's. En ik heb voetnoten. En je moet dan naar het einde bladeren. Eigenlijk zijn het eindnoten. Er zijn er bijna 400. Je moet ook steeds heen en weer bladeren. Want hij was ook een goede tennisser. En zei later ook van... Het was alsof je bladerde, alsof je eigenlijk ging pingpongen bijna. Een rally van... Een rally van je moet gaan bladeren naar het einde en terug. Het is eigenlijk een rally inderdaad. En dat vond hij leuk. Laat de lezer maar ploeteren. En er waren ook gewoon voetnoten die ook heel lang waren. Sommige waren echt 8 pagina's, sommige voetnoten. En dan moest je weer terug naar het verhaal. Dus het was eigenlijk ook een soort van... Ja, een spel dat hij met de lezer speelde. En met ook heel veel slang en zelfverzonnen woorden. En eindeloze beschrijvingen. Het is een heel complex boek. Ook uitdagend in het Engels. Maar vind jij het goed? Ik vind passages ervan goed. En hij kan heel goed schrijven. En hij is een geweldig schrijver. Die ik ook bewonder trouwens. Laat dat gezegd zijn. Maar ik denk wel... hij had wel er met een stofkam doorheen kunnen gaan. David Foster Wallace. Het is wel hij kan niet too zo much. Goed schrappen als jij. Nou, maar hij heeft wel behoorlijk geschrapt. Ook zijn oerversie was veel dikker. Hij heeft 500 pagina's geschrapt. Moest aan zijn redacteur van Michael Peach van Little Brown. En, ja, maar heb jij toch gewonnen? Nou ja, zo zie ik het niet als winnen. Hij heeft ook een ander verhaal verteld. En blijkbaar had hij meer ruimte nodig. Blijkbaar had hij ook eindnoten nodig. Maar in alle opzichten vond ik het fascinerend. En de figuur Wallace. Ik heb ook heel veel interviews bekeken met Wallace. Online, maar ook radio-interviews. En ik vond het altijd heel boeiend. De dingen die jij vertelde over Amerika. Over het consumentisme. Over de verslavingen van de Amerikanen. Aan internet. Aan drugs. Aan alcohol en voedsel. Ja, hij heeft best wel een goede kijk op Amerika. Dat fascineerde mij ook. Snap ik. Ja, ik snap ook wel dat hij in je boek terecht is gekomen. Ja, snap je dat? Ja. Is dit een vervolg op Wees Onzichtbaar? Het boek staat op zichzelf, zeg ik altijd. Is niet een vervolg als in... Het verhaal gaat precies daar verder. Er zijn veel nieuwe personages, ander decor. Maar wel dezelfde hoofdpersoon. Ik was nog niet klaar met Metin. Metin Mutluk kennen we al. Ja, die kennen we al. Alleen nu een hele andere kant van hem. Hoe weet je dat je nog niet klaar bent met je hoofdpersonage? Ja, dat voelde ik. Ik stel mezelf de vraag naar Wees Onzichtbaar. Waar wil ik over schrijven? Wat wil ik vertellen? En ik dacht meteen aan San Francisco. Ik voelde enorm de drang om te schrijven over die stad. Had je dat vorige keer met de Bijlmer? Van, ja. Het moet ook over die plek gaan. Heel sterk. Ik dacht eerst aan de Bijlmer en toen pas aan Metin en andere personages. Maar het begon met de Bijlmer en ook dit boek begon met een stad. Of in ieder geval San Francisco. De Bijlmer is natuurlijk een wijk. Maar het decor vind ik heel belangrijk. Mijn debuut speelt zich af in Oost-Turkije, in een dorp. Dus eigenlijk 3 verschillende decors in 3 romans. Het decor moet mij ook inspireren, moet mij voeden, ook nieuwsgierig maken. Ik las in het AD over wat jij over de Bijlmer vertelt, over voeding gesproken. Je beschrijft het bijna als een soort natuurpark in je jeugd. Dat het is bijna hemels daar. Was dat ook echt zo? Nou ja, begin jaren 80, ik kan me wonen in 83, was het ontzettend groen. En het was ook een modern stadspark. Zo is het ook opgezet. Volgens het plan van Nassut. Brein achter de Bijlmer. De bouwmeester. En leven in een stadspark. En leven in een hele groene ruimte. Dat je echt kunt recreëren in je eigen wijk. Dat was het idee. Je ging werken in een smerige stad. En dan kwam je thuis in je eigen wijk. En dan kon je wandelen. En er waren eekhoorns en herten, dat was het idee. Wandelpaden door het bos. Heel idealistisch. Maar in die beginjaren, begin jaren 80, was het ook heel groen. Tot veiligheid een issue werd. Ook met de komst van de junks. Het moest allemaal op een gegeven moment transparanter. Er werden heel veel bomen gekapt en struiken weggehaald. En om het maar transparant te maken. Dus ik heb het wel zien veranderen, de Bijlmer. Ontzettend. Ja. Maar in die eerste jaren was het ontzettend groen. En kon je in bomen klimmen. Kersenbomen, hazelnootbomen, kastanjebomen, you name it. Een hele fijne plek voor een kind om op te groeien. Toen nog. Ja, maar Metin is daar wel een beetje de buitenstaander geworden. In die Bijlmer. Want je schrijft, ik heb vaak op een eiland gezeten. Op school, in de wijk waar ik ben opgegroeid. En op vele andere momenten heb ik me als een soort toeschouwer in mijn eigen leven gevoeld. Ja. Nou ja, wel een buitenstaander. Ja. Voelt dat voor jou ook daar? Op een gegeven moment wel. Als je iets ouder wordt, je gaat naar de middelbare school. En de wijk, dat was ook op een gegeven moment veel leegstand in de wijk. Vriendjes die wegtrokken. En weinig gelijkgestemden in de wijk. Weinig kinderen die ook lazen. En ook weinig mensen die op mij leken. Besefte ik later. Het was echt een probleemwijk, een opgegeven wijk. En wel de mensen die er woonden, leefden in een opgegeven wijk. Een beetje als tweederangs burgers. En dat gevoel doet wel iets met je. En als je steeds het woord sloop hoort, ze gaan het slopen. En het is niks, het wordt niks, gooi het maar plat. Dat doet iets met de bewoners, denk ik. En ook met een opgroeiend kind. Toch het gevoel van eigen waarde. Ik woon in een wijk die niet mag zijn. Wat zegt dat over mij? Ja, daar voel je ook een beetje onbeduidend, onbelangrijk. Dus en ook op die middelbare school was ik ook de enige die in de Bijlmer woonde, in een Bijlmer flat. Dus werd je de schoonmaker van. Nou ja, precies. En het heeft wel echt mijn buitenstaanderschap versterkt. Dat gevoel dat dan een beetje natuurlijk in mij zit, hè, als schrijver. Vind je het op zich wel fijn om een beetje te observeren. Maar dit sloeg een beetje door in het extreme dan. Ja, en Metin heeft ook dat hij die schrijft, eigenlijk is het altijd dit dichtbij. De neiging om het terug te trekken als ik me in een grote groep bevind. Het gevoel daar niet te willen zijn, niet te willen opvallen. De groep vormt altijd een bedreiging. Dat is wat ik heb geleerd. De groep kan je verstoten en brandmerken, verwoesten zelfs. Ja, absoluut. Komt dat door door dat pesten, door schoonmaker genoemd worden? Wat is dat? Ja, ik denk die ervaringen op school, in de Bijlmer. Altijd alert moeten zijn. Op je hoede moeten zijn. En dat vormt je wel. Altijd wel oog moeten hebben voor gevaar. In de wijk ook, maar ook in de klas. Misschien ook wel thuis. Ja, ik denk dat thuis, hoewel ik dat nooit zo bewust heb ervaren als dit heeft mij gevormd qua alertheid of wantrouwen richting een groep. Het heeft niet geholpen, denk ik. Met een vader die onvoorspelbaar was en losse handjes had. Maar een groep inderdaad is toch vaak nog steeds, nu wel iets minder hoor. En nu, ik ben ook veranderd. Ik ben ook 46 inmiddels. De groep is wel een grote onbekende en kan heel gevaarlijk zijn. Dus je moet op je hoede zijn. Dat zit in mij, denk ik. En dat kan wel af. Tegelijkertijd willen mensen graag bij de groep horen. Kudden dieren die we zijn. Ja. Nou ja, en ik had ook die behoefte natuurlijk op de universiteit. Ik zocht echt aansluiting bij een groep. Dat waren, net als met Metin, dat waren dan iets oudere studenten. 2-3 jaar ouder. Een soort van mentoren. Om het bij af te kijken. En dat is natuurlijk het drang van de mens. Je wil bij de kudde horen. De kudde is veilig. Dan heb je een eigen groep. En dan ben je niet meer geïsoleerd. Zoals de zebra op het omslag. Heeft de kudde verlaten. Staat in zijn eentje. Staat in zijn eentje in het water. Staat in het water. Heel onnatuurlijk voor een zebra. Het savanne verlaten. Maar dat is wel wat ons drijft. Toch dat drang om erbij te horen. Bij je groep. En bij je clan eigenlijk. Heb je nu een groep? Kijk, een schrijver is best wel een blijft denk ik wel een beetje een buitenbeen. Maar ik heb wel, natuurlijk, ik heb vrienden. Ik heb wel een groep waar ik me op mijn gemak bij voel. Waar ik dingen mee deel. Ja, zeker. Ik denk wel dat het belangrijk is om groep te hebben. En is je gezin ook een groep? Ja, dat is een goede vraag. En dat is wel... Ja, dat is zeker zo. Omdat het toch... natuurlijk een hele andere groep. Een groep die ook afhankelijk van je is. Die iets anders vraagt. Iets nieuws van me vraagt. En wat best intensief kan zijn. Wat best demanding. Om een Engels woord te gebruiken. Maar ook ervoor structuur zorgt. En het heeft mij bijvoorbeeld veranderd. Ik was altijd een nachtuil. Ook een nachtschrijver. Ik dacht, als ik om 2:30 ga slapen en de kinderen worden wakker om 5:00. Doe je niet er plezier mee? Nou, dan ga ik kapot. Letterlijk, fysiek en mentaal is het zo zwaar om dan zo'n slaaptekort dat je dan opbouwt. Nou, daar word je geen blije vader van. Ook geen goede schrijver. Dus ik heb me aangepast aan de dynamiek van het gezin. Ik ben eerder naar bed gegaan. En toen dat deed eenmaal, dat was ongeveer halverwege het schrijfproces met In de Mist van Golden Gate Park. Toen merkte ik, wauw. Ik heb ineens zoveel meer energie. En ik ging opstaan om 6:30 om te schrijven. 1,5 uur voor mezelf in de ochtend. Echt zo'n gouden uur. Ik had ineens zo'n goede focus. En ik kon zoveel doen in dat uur, 1,5 uur. En ik dacht, ja, dit is het. Dit is echt een doorbraakmoment ook. Had jij dat vaderschap snel in de vingers? Je moet, weet je, dat is iets... Dan moet je in groeien. En ik dacht altijd van... Ik zal een goede vader zijn, want ik weet hoe het niet moet. Ik heb een voorbeeld gehad van mijn vader van hoe het niet hoort. Ja, maar dan misschien geen voorbeeld van hoe het kan. Nee, niet van een vaderfiguur, wel van een moederfiguur. Want mijn moeder deed het, vond ik wel goed. Weet je, die gaf wel aandacht, wel liefde. Maar ja, ik dacht altijd, ik ben geduldig. En ik zal het vast goed doen als vader, maar... Het is toch moeilijker gebleken dan ik dacht. En je loopt toch tegen dingen aan. Waar en... zit de moeilijkheid? Nee, ik heb 2 kinderen van 6 en 4. Dus ik heb wel echt tropenjaren achter de rug. Of eigenlijk zit ik nog een beetje in die tropenjaren. Ik ben een vader die voorleest. Die veel met mijn kinderen praat, vragen stelt. Maar vooral als kinderen... Ja, kinderen kunnen ook de grenzen verkennen, grenzen opzoeken. Ja, dat is hun werk. Dat is hun werk. En dat vind ik lastig, omdat ik natuurlijk gewend ben. Als kind was ik heel volgzaam. Als mijn vader zei, niet doen, dan luisterde ik ook. Ja, want het was gevaarlijk om niet te luisteren. Ja, precies. Het was ook gevaarlijk om niet te luisteren. Dus je moest wel. En ik merk wel dat er iets in mij zit van, je moet naar me luisteren. Ik ben het gezag, denk ik dan. Ik ben de vader van het gezin. En als ik iets zeg, dan... hoor je te luisteren, maar mijn kinderen lachen me uit. Ja, en vooral mijn dochter, die is daar echt een ster in. Die begint te lachen als ik streng doe. Maar als je zelf op hete kolen zit, en je hebt stress, je hebt een deadline, en je kind lacht je uit. Ja. Dan ben je misschien minder geduldig dan je dacht. Precies, dan ben je minder geduldig. En dan ben je niet meer die hele bedachtzame, geduldige vader. En dan kun je wel, dan kun je sneren. En dan heb ik ineens, ik heb best wel een kort lontje. Denk je dan, nu begin ik op mijn vader te lijken? daar werken we dan een beetje naartoe volgens mij. Maar dat is wel een zelfinzicht dat ik wel kreeg. Dat ik meer op mijn vader lijk in dat opzicht dan ik had gewild. Dat overviel me ook wel. Dat ik dacht, oh jeetje, dit is wel een lelijke kant van mezelf. Hier zou ik boven moeten staan. Dus dat vereist wel wat... werk. Denk je dat het je vader is? Denk je niet dat heel veel jonge ouders dit doen? Sneren als het gewoon even te veel wordt? En dat jij misschien degene bent die denkt, nu lijk ik op mijn vader. En dat anderen gewoon denken, ja, ik verloor even mijn geduld. Dat kan gebeuren. Ja, dat is een goede opmerking. Ik denk wel dat er meer ouders zijn die worstelen met kinderen die de grenzen verkennen. Maar ik heb ook vrienden die ook heel geduldig zijn. En het toch meer ruimte geven voor peuterdriften. Dus ik zoek het wel bij mezelf, merk ik. Ik denk wel van, ik moet geduldiger worden en tot 10 tellen. En ik denk ook het eigenlijk toejuichen dat ze dat doen. Dat ze dat durven bij jou. Dat ze dat durven. En dat ze ook in die zin toch autonoom zijn. Iets wat ik niet was als kind. En dat ze ook kritisch zijn naar mij toe. Dingen bevragen, echt heel veel vragen stellen. En me ook uitlachen. Want eigenlijk is het allemaal heel goed. Ze voelen zich veilig in de groep. Precies, ze voelen zich veilig. En dat moet ook. Dat moet ik ook stimuleren. Dus eigenlijk moet ik het koesteren. Alleen nu nog jezelf toch in bedwang houden. En rustiger blijven. En niet sneren. En dat, nou ja, ik denk dat dat een soort van work in progress is. Dat je het blijft denk ik een worsteling. Dat veel ouders wel herkennen. Ik denk dat dat ook wel... En denk je niet ook dat als je het zelf in de smiezen hebt... Dat het al de helft minder erg is? Minder erg voor mezelf? Nou ja, denk je dat jouw vader doorhad dat hij ongeduldig was? Ja, ik denk wel dat hij doorhad later misschien, maar... hij had niet veel zelfreflectie, moet ik eerlijk bekennen. En dat kwam me ook niet uit. En natuurlijk, het is ook een heel andere situatie. Ik bedoel, mijn leven en zijn leven. Ik bedoel, ik zit nu op een plek waar ik wil zitten. Ik ben schrijver. En hij, nou ja, was toch migrant die hier onderschat werd... en niet zijn dromen kon verwezenlijken. Zo voelde hij dat. Dus er zit ook natuurlijk heel veel frustratie bij. En het gevoel van miskend zijn of worden. Ik denk dat dat wel ook wel meespeelt. Een gevoel van ontevredenheid. Niet je potentie kunnen benutten. En eigenlijk onderschat worden. Ja, jij zegt ook in je boek, volgens mij is dat ook weer Wyden die je die woorden in de mond legt. Van de mens wil van nature zijn potentie benutten. Ja, dat is zo. En als jij iets doet wat daar heel ver van afstaat. En van je ambities, van je dromen... En je werkt in een fabriek of in een magazijn, terwijl je echt meer ambities hebt. En weet en voelt van ik kan veel meer. Maar het wordt eigenlijk. Ik word klein gehouden. Dat je ook razend maakt. Dat het je woest maakt. En dat je ook die ergernis ergens kwijt moet. Die woede moet je ergens kwijt. En dan is je gezin voorhanden. Ja, misschien moet je op je gezin afreageren dan. Wat mijn vader denk ik deels deed. Toch een soort. Die zijn generatie die niet echt de weg kon vinden. Hoewel hij wel, ik moet ook zeggen, wel bepaalde doelen wel haalde. Hij heeft wel gestudeerd, hij heeft de HBO afgerond. Maar kon niet lang het werk doen wat hij wilde doen. Liep tegen muren op. Maar die frustratie blijft dan. En die woede blijft. En dat is toch lastig voor het gezin ook. En zeker als je dan voelt... Dat gezin houdt mij klein. Als je ook een soort zondebok zoekt, waar ligt het aan? Oh ja, als ik geen gezin had gehad, dan was ik wel verder gekomen. En ik heb dat niet. Ik heb niet die frustratie. Want je bent waar je wil zijn. Ik ben waar ik wil zijn. Tenminste als schrijver, maar ook als vader. Ik wilde ook altijd een gezin hebben. Dus in die zin ben ik ook tevreden en sta ik op een plek waar ik wil staan. Ik ben geen jurist meer, maar ik kan van het schrijven leven... wat altijd mijn doel was in het leven. Dus wat dat betreft heb ik geen woede in mij. Dat mijn vader wel had. Nee, en op jouw beurt lijkt je weer begrip te hebben voor zijn woede. Ja, ik denk wel, ja. Dat komt denk ik door het schrijven. Dat heel veel inzichten heeft opgeleverd. Ook richting mijn vader, dat ik ook... Wat ik nu vertel, had ik niet kunnen vertellen 10 jaar geleden, denk ik. Of eerder was ik vooral boos op hem. Ja, woedend. En ik denk ook nu ik zelf vader ben, ik merk hoe zwaar het is. En hij was dan afwezige vader en nam zijn verantwoordelijkheid niet echt. Of niet vaak. En dat het ook voor hem zwaar was. Hè? Dat het ook op hem drukte. Ik kan me nu beter in hem verplaatsen als vader. Hoe krom het ook klinkt. Hè? Hij was afwezig en wilde geen vader zijn. Maar hij was het wel. Ja. Hij was er wel. Op momenten. Dus er is meer begrip voor hem ontstaan door het schrijven, denk ik. Dankjewel, Murat. Ja, bedankt. De roman In de mist van Golden Gate Park van mijn gast van vannacht, Murat Isik, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. En van Nooit meer slapen wordt ook elke nacht online gezet als podcast. En we zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Is zo gebeurd en kost niets. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en haar gast, wetenschapsjournalist Govert Schilling. En morgen is Nooit meer slapen er natuurlijk weer. Dan ga ik in gesprek met theaterregisseur Floris van Delft. Zijn nieuwe voorstelling Mensen zoals jij is een persoonlijk familie-epos over een familie die zwijgt. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.